श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक की चर्चा हो रही है। प्रथम श्लोक में आत्मानात्म विवेक बताया गया, सातवें अध्यायस्थ अपराप्रकृति को क्षेत्र रूप से और पराप्रकृति को क्षेत्रज्ञ रूप से प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा। अपराप्रकृति दृश्य है, पराप्रकृति दृष्टा है। अपराप्रकृति का दृष्टा दृश्य से अलग होता है, अपरा प्रकृति विनाशी है और अपरा प्रकृति के भावाभाव को देखने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा जो परा प्रकृति है वह अविनाशी है। तो इस प्रकार ये परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति में वैलक्षण्य होने से इन दोनों का आपस में भेद है प्रकृति पुरुष का। ये आत्मनात्म विवेक प्रथम श्लोक में हुआ और इस आत्मनात्म विवेक मात्र से ही क्या निश्रेय स्वरूप पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, यही निश्रेयस शब्दित मोक्ष का साधन है या इससे अलग वह सम्यक ज्ञान है प्रकृति पुरुष विवेक से। तो कहा कि प्रकृति पुरुष विवेक कहो या आत्मनात्म विवेक ज्ञान कहो, ये इतने मात्र से निश्रेयस संपन्न नहीं होता, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष का साधन इससे विलक्षण ज्ञान है आत्मनात्म विवेक से। आत्मनात्म विवेक उस ज्ञान का साधन भले ही बने, आत्मनात्म विवेक ज्ञान का फलभूत जो ज्ञान उससे मोक्ष होता है। उस आत्मनात्म विवेक ज्ञान के फलभूत ज्ञान को जो मोक्ष का साक्षात साधन है द्वितीय श्लोक में बताया गया। जिस तत्वमसि वाक्य का व्याख्यान रूपा श्रीमद् भगवद गीता है उस वाक्यार्थ को एक प्रकार से 13वें अध्याय के द्वितीय श्लोक में बताया गया है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, इससे भगवान हे भारत ऐसा अर्जुन को संबोधित करके एक प्रकार से हे जिज्ञासो, ये संबोधन है। भारत शब्द का अर्थ है जिज्ञासु। जिज्ञासु का प्राप्तव्य ज्ञान होता है, इसलिए प्राप्तव्य विषय को ही जिसके चित्त में चिंतन होता है और अन्य शरीर इंद्रिया उसी के प्राप्ति में व्यापार करती रहती हैं, प्रयत्नशील रहती हैं। तो ये जिसका चित्त जिस विषय की प्राप्ति के लिए चिंतन करता है और शरीर इंद्रिया जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, माना जाता है उस विषय में वह व्यक्ति रत है। तो भारत इसमें भा का अर्थ है ज्ञान और रत शब्द का अर्थ है ज्ञान का ही, ज्ञान प्राप्ति के लिए ही जिसका चित्त चिंतन कर रहा है और जिसके शरीर इंद्रिय का व्यापार ज्ञान प्राप्ति अनुकूल है उसे भारत कहा जाएगा, वो जिज्ञासु का होता है। इसलिए हे भारत यानी हे जिज्ञासो, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके जो मोक्ष का साधनभूत ज्ञान जिज्ञासु का प्राप्तव्य है उसे कहा कि सर्व क्षेत्रेषु यानि समस्तेषु देहेषु, शरीर ही क्षेत्र है, तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो 84 लाख विभागों में विभक्त अनेक शरीर हैं, इसलिए क्षेत्र सर्व क्षेत्रेषु में बहुवचन करके ये बताया जा रहा है कि क्षेत्र शब्दित अपरा प्रकृति में नानात्व होने पर भी, उसमें तो नानात्व है और उसके वह उपाधि है, तो अपरा प्रकृति रूपी उपाधि का नानात्व आरोपित होता है जब उपाधि के साथ अविद्या अवस्था में अविद्यक तादात्म्य कर लेता है जीव परा प्रकृति, उसमें स्वतः नानात्व नहीं है, स्वतः वह एक है, इसलिए उसमें एकम क्या नाम क्षेत्रज्ञम एक वचन है और सर्व क्षेत्रेषु में बहुवचन है। तो अपरा प्रकृति जिसे 15वें अध्याय में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष शब्द से कहा जाएगा, 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति कहा और 13वें अध्याय में क्षेत्र शब्द से भगवान कह रहे हैं। ये अपरा प्रकृति कहो या क्षेत्र कहो या क्षर अक्षर पुरुष कहो, इनमें तो नानात्व है, अनेकत्व है स्वतः ही, और जब ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का अन्योन्य अध्यास होता है, परा प्रकृति है आत्मा, अपरा प्रकृति है ये क्षेत्र, इन दोनों का अन्योन्याध्यास होता है तो एक दूसरे के धर्म का भी विनिमय होता है, धर्माध्यास भी होता है धर्मी अध्यास पूर्वक। तो क्षेत्र का नानात्व अनेकत्व आत्मा में आरोपित होता है और स्वतः एक आत्मा, और आत्मा का जो सत्यत्व है वह आरोपित होता है अनात्मा में क्षेत्र में, इसलिए क्षेत्र भी सत्य सा भासता है और चैतन्य आत्मा का स्वरूप धर्म है उसका आरोप हो जाता है शरीर में, तो शरीर भी चेतन से युक्त चैतन्य से युक्त चेतन सा प्रतीत होता है, सत सा प्रतीत होता है, तो ये अन्योन्याध्यास हो जाता है। शरीर का विनाशित्व धर्म आत्मा में आरोपित होकर के शरीर के साथ तादात्म्य अपन्न भ्रांत व्यक्ति स्वयं को भी विनाशी अनुभव करता है कि मैं मरूंगा, मेरा विनाश होगा। तो इस प्रकार ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वतः वैलक्षण्य है, क्षेत्र स्वतः नाना है, क्षेत्रज्ञ स्वतः एक है, और क्षेत्र के धर्म नानात्व का क्षेत्रज्ञ पर आरोप हुआ, नानासा प्रतीत होने लगा और सांख्यों ने उस पुरुष को औपाधिक नाना न समझ करके मान लिया कि स्वतः ही नाना है, अनेक है। ये इतने अंश में सांख्य योगी पूर्व मीमांसक वैशेषिक नैयायिक जितने भी आत्मभेदवादी हैं जिन्हें हम आस्तिक कहते हैं वे भी पुरुष नानात्व आत्म नानात्व अंश में वेद सम्मत अर्थ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वेद के दृष्टि में तो एको देव सर्वभूतेषु गुणः है, सर्वभूत है सर्व क्षेत्र, और श्रुति कहती है कि सर्वभूतेषु यानी सर्व क्षेत्रेषु देवः एकः, भगवान भी यहाँ यही कह रहे हैं सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम्। एक शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन एक वचन प्रयोग किया है, एक वचन प्रयोग करके एकत्व तो बता रहे हैं, वो एक है अनेक नहीं। तो गीता है वैदिक वेद मूलक, उसका कहीं पर भी एक वाक्य का भी वेद के साथ विरोध नहीं है, वेद की ही सार रूपा होने से। वेद आत्मा को एक बता रहा है स्वतः, गीता भी एक बता रही है, शरीर को वेद नाना बताता है अपरा प्रकृति को, इंद्रो माया भी पुरुरूपमीयते माया भी में बहुवचन करके, इंद्र है आत्मा एक वचन है, और उसमें स्वतः नानात्व तो नहीं है। इंद्रो माया भी पुरुरूप, पुरुरूप का अर्थ है अनेक रूप, पुरु का अर्थ होता है अनेक, रूप का अर्थ है रूप यानी भेद नानात्व तो, अनेकत्व तो। तो इंद्र शब्दित आत्मा में पुरुरूपत्व यानी अनेकत्व है, भेद है, वह भेद स्वतः नहीं माया भी ईयते यानी प्राप्यते प्राप्नोति, वो अनेक रूपता को प्राप्त करता है उपाधि को लेकर के, स्वतः नहीं। तो अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ आत्मा भगवान कहते हैं एक है, तो फिर एक हो जाएगा जीवात्मा और एक मैं यानी परमात्मा, ऐसे भले ही जीवात्माओं का आपस में भेद न हो स्वतः, लेकिन जीव ईश्वर का तो आपस में भेद होगा। तो कहा नहीं, सर्व क्षेत्रेषु यह क्षेत्रज्ञ तम क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, तो मुख्य एकत्व अर्थ में सामानाधिकरण्य है क्षेत्रज्ञम माम विद्धि में, वो मेरे से अलग मत समझो, क्षेत्र मात्र से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ है यथोक्त लक्षण यानी क्षेत्र से विविक्त अपरा प्रकृति से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ है, वो स्थूल अन्न शरीर रूप अन्नमय कोष, सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तीनों कोष, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय कोष कारण शरीर, तो शरीर त्रय से कहो या पंचकोशों से कहो, ये शरीर त्रय पंचकोश तो क्षेत्र है, और उससे विविक्त जो शोधित त्वमर्थ है, उस शोधित त्वमर्थ का माम शब्दित तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ के साथ यहाँ सामानाधिकरण्य बता रहा है मुख्य अभेद है, एकत्व है माम विद्धि, शोधित त्वमर्थ मैं ही हूँ, मेरे से अनन्य नहीं, तो अहम ब्रह्मास्मि यह बोध है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस वाक्यार्थक वाक्यार्थ का ज्ञान। जब कभी गीता का 13वें अध्याय का ये जो द्वितीय श्लोक है उसके पूर्वार्ध का यथार्थ ज्ञान किसी को होगा तो उसका अनुभव रहेगा अहम ब्रह्मास्मि। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस वाक्य से भगवान उत्तम अधिकारी को अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा हो ऐसा ही उपदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो क्षेत्रज्ञ शब्दित तुम और मैं अलग अलग नहीं हूँ, सर्वे वयम अतः परम, हम सब ब्रह्म रूप हैं, ऐसा भगवान ने पहले कहा। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि, तुम में और मेरे में भेद करने वाला तो क्षेत्र है, मेरी उपाधि भी क्षेत्र को अंतःपाती है, तुम्हारी उपाधि भी क्षेत्र अंतःपाती है, और मैं और तुम दोनों भी दोनों के उपाधिभूत क्षेत्र से विविक्त जो हम दोनों का स्वरूप है वो एक है। ये क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु से बताया जा रहा है, तुम में और मेरे में स्वतः कोई भेद नहीं है। और च शब्द से क्षेत्र को भी लेकर के कहा क्षेत्रं अपि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ जो परा प्रकृति है वह तो मेरा स्वरूप है ही है, लेकिन क्षेत्र भी मेरे से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। तो जिनके जिनके मत में अपरा प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व है वे अवैदिक है, उतने अंश में आंशिक अवैदिकत्व है उनमें। अपरा प्रकृति का स्वतः अस्तित्व सांख्य भी मानते, जो भी भेदवादी हैं वैशेषिक भी मानते हैं, न्यायिक भी मानते हैं, आपके पांचों मानते हैं, वैशेषिक न्यायिक योगी सांख्य पूर्व मीमांसक भी। आत्मा की सत्ता से भिन्न अनात्मा की सत्ता स्वतंत्र मानना ये वेद सम्मत नहीं है। वेद अनात्मा को आत्मा में अध्यारोपित बता रहा है, कल्पित बता रहा है, निह नानास्ति किंचन, आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिशत, ये अन्य की आत्मा से अतिरिक्त अन्य की सत्ता का व्यावर्तन ऐतरेय का उपक्रम वाक्य कर रहा है। नान्यत किंचन मिशत, कुछ भी दूसरा स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है, स्वतंत्र सत्ता वाला मात्र एक आत्मा है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, सदैव स्वमेदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि कई श्रुतियाँ यही बता रही हैं कि यदि स्वतः सत्ता वाली कोई वस्तु है तो एक आत्मा है, और बाकी जो भी है क्षेत्र वह आत्मा में कल्पित है। तो रस्सी में कल्पित सर्पादि विकल्प जैसे परमार्थतः रस्सी ही है, रस्सी से अलग उनकी सत्ता नहीं है, भ्रांति से सर्पादि भास रहे हैं। तो जैसे कहा जाता है योयम सर्प सा रज्जु, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि अविद्या अवस्था में अज्ञानी जनों को जो अविद्या से प्रतीत हो रही है अपरा प्रकृति क्षेत्र, वह मैं ही हूँ। जैसे योयम सर्प सारज्जु, तो ये बाध समानाधिकरण है, योयम सर्प सारज्जु, यो सर्प सारज्जु में बाध समानाधिकरण जैसा है, ऐसे यत क्षेत्रम तत् सो अहम या तत् माम विद्धि, ऐसा लगाइए कि क्षेत्रम अपि माम विद्धि, इसमें बाध क्षेत्र स्वरूप का बाध करके, मात्र मैं ही हूँ तो वासुदेव सर्वमिति अहं च, ऐसी अनुभूति जिस महापुरुष की है भगवान उसे सुदुर्लभ महात्मा कहते हैं, उसी अनुभूति का उत्पादक महावाक्य है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। वासुदेवस सर्वमिति अहंच। ये अनुभूति इसी वाक्य से उत्पन्न होगी, गीता का अध्ययन करके उत्तम अधिकारी को जब कभी होगी तो। और ये जो ज्ञान है पूर्वार्ध में बताया गया, यह अविद्या अवस्था में भासमान जो त्रिपुटी है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और उनका ज्ञान, ये त्रिपुटी जिसमें भाषित हो रही है, जिसकी अवभाष्य है, वह ज्ञान क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ को विषय करने वाला भगवान कहते हैं वह सम्यक ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत, तो क्षेत्र को इस रूप में कि वो स्वतंत्र अस्तित्व वाला नहीं है, ब्रह्म में कल्पित है, और मैं क्षेत्र से अलग उपाधि विनिर्मुक्त ब्रह्म मात्र हूं, ऐसा जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, क्षेत्र का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वह ब्रह्म में ही कल्पित होने के कारण ब्रह्म रूप ही है, और क्षेत्रज्ञ का भी क्षेत्र से विविक्त स्वरूप ब्रह्म ही है, इत्याकारक ज्ञान। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर यज ज्ञानम वो होगा वासुदेव सर्वम, यानी क्षेत्रम, सर्वम शब्द का अर्थ है क्षेत्रम, क्षेत्र का ही परामर्श करने के लिए वहाँ वासुदेव सर्वमिति में सर्व शब्द है, सर्वनाम, तो सर्व शब्दित समस्त क्षेत्र अपरा प्रकृति अनात्मा मात्र, और क्षेत्र के शब्दित अहम पदार्थ जिज्ञासु का शोधित तुमर्थ वो मैं ही हूँ इत्याकारक जो ज्ञान, उसे यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर यत ज्ञानम शब्द से कहा है, वासुदेव सर्वमिति अहंच, इत्याकारक वो ज्ञान होगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर यत ज्ञानम, यस ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर यज ज्ञानम तज ज्ञानम मतम मम, इसमें तत् शब्द से उस ज्ञान को लेना, वासुदेव स्वरूमिति अहंच इत्याकारक ज्ञान, ये ज्ञान मुझे सम्यक ज्ञानत्वेन रूपेण अभिप्रेत है, भगवान कहते हैं यही सम्यक ज्ञान है, इससे मोक्ष होता है। सम्यक ज्ञान वो है जो जिज्ञासु को कुछ भी जानना अवशिष्ट न रखे, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा जो श्रुति में है वह उपपन्न हो जाए, सिद्ध हो जाए। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के पारमार्थिक स्वरूप का जो ज्ञान है कि क्षेत्रज्ञ तो परमात्मा ही है, क्षेत्र भी परमात्मा से अलग सत्ता वाला नहीं, परमात्मा में ही कल्पित होने से परमात्मा रूप ही है परमार्थता, निह नानास्ति किंचन सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति अहंच इत्याकारक जो ज्ञान है, यही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, इसलिए कि इसी से परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। ये द्वितीय श्लोक एक प्रकार से पूरे उपनिषदों का सार बताता है, उपनिषदों का तात्पर्य भगवान भाष्यकार ने आधे श्लोक में बताया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह वेदांत का सिद्धांत है, करोड़ों वेदांत के ग्रंथ इसी अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, और वही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः को क्ष क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, इस पूर्वार्ध से बताया भगवान ने। और उत्तरार्ध में तो उसी ज्ञान की स्तुति है, यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का इस प्रकार का जो ज्ञान है कि क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है, परमात्मा से अलग नहीं, ऐसा ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वह सम्यक ज्ञान है, इस ज्ञान से मुक्ति होती है। सांख्यों का ऐसा ज्ञान नहीं है, वो तो प्रकृति पुरुष का विवेक मात्र करते, लेकिन प्रकृति स्वतंत्र सत्ता होती है, बाधित नहीं होती, मिथ्या नहीं है। पुरुष नाना है, प्रकृति से अलग होने पर भी स्वतः एक नहीं है, जीवात्मा परमात्मा का भेद ही है, इसलिए वो सम्यक ज्ञान है। मात्र प्रकृति पुरुष के विवेक से निःश्रेष संपन्न नहीं होता, निःश्रेष संपन्न करने के लिए तो ये जो भगवान को जो अभिप्रेत है सम्यक्त्वेन रूपेण ज्ञान, वह ज्ञान अपेक्षित है, वो ज्ञान ऐसा है। वासुदेवः सर्वमिति अहंच इत्याकारक। और यह अनुभव जिसको हुआ वो स्थित प्रज्ञ है गीता का, वह भगवान का वही बारहवें अध्याय का ज्ञानी भक्त है। वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, इस स्वभाव वाला हो जाता है। दूसरा कोई उसके दृष्टि में ऐसा रहता ही नहीं जिससे राग द्वेष कर लें परमार्थता, उसमें उसका पूरे वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च इत्यादि घटेंगे। इस द्वितीय श्लोकार्थ की अनुभूति हाथ में रखे हुए आंवले के तरह जिस महापुरुष के अंतकरण में अभिव्यक्त होगी, उस महापुरुष को। तो ये जो द्वितीय श्लोक में भगवान ने जीव ईश्वर एकत्व बताया, इस पर वेदांती तो खुश होंगे, ब्रह्मात्म एकत्व अद्वैत को मानने वाले। लेकिन जिनके यहाँ भेद ही जीव ईश्वर का है, जिन विचारकों के मत में, उनका मत तो भगवान के लिए सम्मत नहीं होगा ना। भगवान ने कहा वो ज्ञान मुझे सम्यक्त्वेन रूपेण अभिप्रेत है, जिसमें अनात्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अनात्मा को कल्पित समझने वाला ज्ञान, बाधित करने वाला ज्ञान, और जीव को ब्रह्म से अनन्यत्वेन रूपेण विषय करने वाला ज्ञान, जगत का बाधक और जीव का ब्रह्मत्वेन रूपेण उपस्थापक ज्ञान, वो भगवान को सम्यक्त्वेन रूपेण अभिप्रेत ज्ञान है। और इस ज्ञान को तो भगवान ने ये सम्यक करके एक प्रकार से समर्थन कर दिया, और जो प्रकृति को क्षेत्र को स्वतंत्र सत्ता वाले मान रहे हैं, जीव ईश्वर का भेद मान रहे हैं, जीव जीव का भेद मान रहे हैं, अर्थात उन्हें भ्रांत कह दिया। ये सम्यक ज्ञान है तो उनका जो ज्ञान है वो असम्यक ज्ञान है, भ्रांति है। तो किसी को जिनका प्रयत्न इसी के लिए है, जगत के सत्यत्व को सिद्ध करने के लिए, जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध करने के लिए, जीव जीव का भेद सिद्ध करने के लिए ही जिनके मत की प्रवृत्ति है, जिनका चिंतन इसी के अनुकूल चलता है, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा तो वो आक्षेप करेंगे और अपने अपने बुद्धि के अनुसार अद्वैत जिससे सिद्ध न हो और द्वैत ही सिद्ध हो ऐसे तर्क उपस्थित करेंगे, उसमें अद्वैत में कोई न कोई दोष बताएंगे। तो ये जीव ब्रह्म एकत्व मानने पर द्वैतवादियों को जीव ब्रह्म एकत्व में जो दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन दोषों को अद्वैतवाद में दिखा करके ये क्षेत्रज्ञन चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस वाक्य का जो अर्थ बताया गया जीव ब्रह्म एकत्व, इस पर आक्षेप किया जा रहा है। अतः इस वाक्य के अनुसार, इस वाक्य का अर्थ यदि ब्रह्मात्म एकत्व मानोगे तो ब्रह्म को ही संसारी मानने की आपत्ति आएगी, या तो संसार के उच्छेद की आपत्ति आएगी। ये दोष पूर्व पक्षी को अद्वैतवाद में दिख रहे हैं, इस पर आक्षेप करने के लिए ननु इत्यादि से वे सामने आते हैं। तो आक्षेप ग्रंथ देखिए पूर्व पक्षी का। हाँ, तो वो अलग अलग हो करके प्रकृति से संबंध छोड़ करके रहते हैं, बस प्रकृति से अलग हो करके रहना। किनो सांग्यो ने ना ना हाँ, यही मोक्ष की कल्पना है कि जीव का प्रकृति से अलग हो करके अपने स्वरूप से रहना, वह स्वरूप उसका जैसा है प्रकृति से विविक्त होने के बाद चेतन है, असंग है, लेकिन अनेक है चेतन, चेतन चेतन का अभेद नहीं। सांख्यों का पुरुष है चेतन मात्र, असंग भी है तो असंग, इसलिए असंग चेतन और व्यापक भी हैं, लेकिन उनमें वस्तुकृत भेद है। देश देशतः कालतः अपरिछिन्न है, देशकृत और कालकृत अपरिछिन्नता उनके यहाँ है, लेकिन वस्तुकृत परिछिन्नता ही है। हाँ, लेकिन वो मुक्त वो होता है जो प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है। प्रकृति, ये जो यहाँ की प्रकृति है, बस जैसे कोई शादीशुदा व्यक्ति तलाक करके पत्नी अपने अलग रह रही, ये अलग रह रहा है, दोनों का कोई संबंध नहीं, तो दोनों का एक दूसरे से कोई सुख दुख का लेना देना भी नहीं टकराएंगे। तो प्रकृति फिर इसे न भोग देगी न कुछ करेगी, अपवर्ग तो हो ही गया। प्रकृति का अलग होना ही प्रकृति से अलग हो, वो पुरुष को भोग, पुरुष के भोग के लिए ही प्रयत्नशील होती है, अज्ञानी के लिए जो प्रकृति के साथ संबंध बनाए रखता है उसके भोग और अपवर्ग के लिए प्रयत्नशील प्रकृति होती है। हाँ, और अलग हो गया तो मोक्ष हो गया उसका, और मोक्ष हो गया तो उसे अब अपवर्ग भी नहीं चाहिए। जब तक प्रकृति के साथ था तब तक बंधन में था, तो प्रकृति से ही वह तलाक करवाता है, वो मोक्ष के अपवर्ग के अनुकूल प्रवृत्ति कर रही है प्रकृति पुरुष के, तो माना जाता है कि वो प्रकृति से ही तलाक करवाने का कार्य करा रहा, आचरण करा रहा है। और जैसे ही वो उसे प्रकृति पुरुष का विवेक होता है तो एक प्रकार से उस हो गया दोनों का अलगाव, तो ये मुक्त हो गया प्रकृति के बंधन से हमेशा के लिए। लेकिन जैसा ये मुक्त हैं, अलग हैं, स्वतंत्र है अपना, ऐसे जितने भी मुक्त हुए जीव हैं वो सब अलग अलग हैं, एक नहीं है, ये उनके यहाँ की कल्पना है। और अपने यहाँ प्रकृति मात्र से अलग हो गया तो प्रकृति बाधित होती है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, और वो चेतन एक है, प्रकृति के कारण उसमें भेद था, वो चैतन्य में भी आपस में कोई भेद नहीं रहता। बस एक प्रकार से शोधित त्वमर्थ तक पहुंच जाते हैं। शोधित त्वमर्थ का जो स्वरूप है वाक्यार्थ नहीं, वही उनका मुक्तात्मा है। प्रकृति का बाद नहीं, हाँ नित्य है, उसका बाद नहीं होता, स्वतंत्र सत्ता वाली है। ये है कि इसके साथ संबंध नहीं रखती, बस प्रकृति से इसका हमेशा हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना ही मोक्ष है सांख्यों का। तो ये देखिए, ननु सर्वक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो न अन्य तद्व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत ततः ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम्। ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसाराभाव प्रसंग ये अनिष्टापत्ति बता रहे हैं, दोष बता रहे हैं अद्वैतवाद में। ननु शब्द है शंकार्थ में। तो सर्व क्षेत्रेषु यानी समस्त शरीरों में, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भी शरीर हैं उन सब में एक ईश्वर मानेंगे, उससे अलग कोई कर्ता भोक्ता नहीं मानेंगे जीव। एको देव सर्वभूतेषु गुण ऐसा मानेंगे। तो ततः यानी जीव को ईश्वर से अलग न मानने पर ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम्। तो संसार तो कहीं ना कहीं रहेगा, निराश्रित हो नहीं सकता, निराश्रय नहीं हो सकता, तो उसका कोई ना कोई आश्रय मानना पड़ेगा। हमारे मत में जीव ईश्वर से अलग हैं भेदवादी के मत में, तो संसार जीवाश्रित है, ईश्वर असंसारी है। संसार है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार है। ये संसार और इसका कारण जो अविद्या काम कर्म, ये जीवाश्रित है, इसलिए जीव संसारी है। और ईश्वर संसार के हेतुभूत जो पंच क्लेश हैं उनसे स्वतः ही रहित हैं। सांख्यों क्या नाम सेश्वर सांख्य कहलाते हैं योगी, तो योगी का पुरुष विशेष है ईश्वर, वह नित्य पंचक्लेशों से रहित है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश यह पंचक्लेश संसार के हेतु हैं, और ये रहेंगे तो संसार रहेगा। और ये रहते हैं जीव में, इसलिए जीव संसारी हैं। और अष्टांग योग के अनुष्ठान से ये पंच क्लेश जब क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वह फिर मुक्त हो जाता है, उसे प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाता है। प्रकृति पंच क्लेशों से रहित व्यक्ति से हमेशा के लिए अपना संबंध विच्छेद कर लेती है, वो मुक्त हो जाता है, ऐसा योगी कहते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो ईश्वर से अनन्य जीव हैं, इसलिए और कोई संसार जो अनुभूयमान है वो किसी न किसी के आश्रित रहेगा, तो जीव के आश्रित था और वह जीव संसारी जीव ईश्वर से अनन्य है, तो फिर ईश्वर को ही संसारी मानना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो न अन्य तद्व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत ततः ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम्। एक अनर्थ हुआ, इस अनर्थ को टालने के लिए यदि ये कहेंगे कि अनश्नन अन्यो अभिचाकसित इत्यादि श्रुतियां ईश्वर को असंसारी बता रही हैं, तो कहते फिर संसाराभाव प्रसंग आएगा। तो ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणो अन्यस्य अभावात् संसाराभाव प्रसंग। तो ईश्वर से अलग, या तो ईश्वर को संसारी मान लो और अनष्टन अन्यो अभिचाकसित इत्यादि श्रुति के आधार पर ईश्वर को यदि असंसारी ही मानना चाहोगे और दूसरा कोई संसारी जीव है ही नहीं ईश्वर से अलग, तब तो संसार का ही अत्यंत अभाव मानना पड़ेगा। तो ईश्वर व्यतिरेकेण च संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसाराभाव प्रसंग, संसार के अभाव का प्रसंग आएगा। तो ईश्वर को संसारी मानना या संसार के अभाव का प्रसंग, इन दोनों में दोनों को वेदांति इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं यदि, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आप इसे इष्टापत्ति नहीं कह सकते कि तच्च उभयम् अनिष्टम्। उभयम् यानी ईश्वर को संसारी मानना या संसार के अभाव का प्रसंग स्वीकार करना, संसार अभाव की प्राप्ति, ये दोनों भी, दोनों में से एक को भी इष्टापत्ति नहीं मान सकते, ये दोनों अनिष्ट हैं। क्यों दोनों को अनिष्ट कहा जाएगा? ईश्वर को संसारी मानना या संसार के अभाव का प्रसंग, इसमें हेतु बताते हैं कि बंध मोक्ष तद हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच्च। ये दो पंचमेंत हेतु बताए हैं। एक तो बंध तथा उसके हेतु को बताने वाला जो शास्त्र है कर्मकांडात्मक, उसमें अनर्थक्य की आपत्ति आएगी, निष्फल हो जाएगा वो। और मोक्ष तथा मोक्ष के हेतु को बताने वाला शास्त्र जो ज्ञान कांड है, वेद के दो कांड है ना, कर्मकांड ज्ञान कांड, तो कर्मकांडात्मक वेद तथा ज्ञान कांडात्मक वेद में अनर्थक्य की आपत्ति एक हेतु है। दूसरा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध, इन दो हेतुओं के कारण ईश्वर को संसारी भी नहीं मान सकते और संसार का अभाव भी स्वीकार नहीं कर सकते, ये यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि ये ईश्वर को संसारी मानेंगे तो ईश्वर को अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति इत्यादि शास्त्र जो नित्य मुक्त बता रहा है, ईश्वर तो आप कहते हो कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, अविद्यादि पंच क्लेशों से रहित है, उसमें अविद्यादि जो संसार के हेतु हैं वो ही नहीं, तो उसमें संसार कहाँ से आएगा? तो उन शास्त्रों का विरोध होगा ईश्वर को संसारी मानोगे तो। और शास्त्र कह रहा है कि ये कर्म के अनुसार जीव की गति होती है, पुण्यो वै पुण्येन पापः पापं पापेन, ओ तो पुण्य यानी पुण्य योनि देवादि की प्राप्ति होती है पुण्य कर्म से, और पाप कर्म से पाप योनि की यानी नारकीय योनि की प्राप्ति होती है। और पुण्य पाप ये उभय समान हो तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, ऐसे कई श्रुति स्मृति हैं। संसार का यानी बंधन का कारण अविद्या काम कर्म को बताने वाली, और उस बंधन को तथा बंधन के हेतु को बताने वाला कर्मकांड व्यर्थ हो जाएगा, और जीव को उसके अपने सम्यक ज्ञान से तत्वमशादी वाक्यार्थ ज्ञान से मोक्ष होता है, अविद्या की निवृत्ति होती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आत्मज्ञान से संसार के हेतुभूत अविद्या हृदय ग्रंथि शब्दित कार्य अविद्या और संशय की निवृत्ति तथा कर्म की निवृत्ति बताने वाली जो श्रुति है, जब बंद उसका क्या होगा यदि संसाराभाव मानोगे तो ये कहते हैं तच्च उभयम अनिष्टम स्यात्। और संसार का अभाव मानेंगे तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध भी होगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण से संसार की प्रतीति हो रही है, विचित्र संसार उपलब्ध हो रहा है, अलग अलग प्रकार की योनियां, अलग अलग प्रकार के फल भोगने वाले जीव अनुभव में आ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। विचित्र संसार उसका अभाव मानेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा, और प्रत्यक्ष आदि में आदि शब्द से ये संसार का वैचित्र्य सिद्ध करने वाला और संसार के प्रत्यक्ष वैचित्र्य को देख करके इसके विचित्र हेतु की कल्पना यानी निश्चय अनुमान करने वाला जो अनुमान प्रमाण अनुमिति रूप अनुमिति का हेतु हो तो उसे आदि शब्द से लीजिए। ये विचित्र संसार विचित्र कार्य हेतु विचित्र हेतुक हैं, निमित्तक हैं, विचित्र उसके अनेक अविद्यादि क्लेश निमित्त हैं वैचित्र्यात्। जैसे प्रत्यक्ष प्रासाद आदि होते हैं उसके अनेक निमित्त होते हैं, ईंट पत्थर सरिया आदि, ऐसे विचित्र निमित्त वाला यह विचित्र संसार है इत्यादि अनुमान, ये इसका भी विरोध होगा यदि संसार का अभाव मानेंगे तो ये इसलिए कहते हैं दोनों अनिष्ट हैं। ईश्वर को संसारी मानना भी और संसार का अभाव मानना भी, और जीव ईश्वर का एकत्व मानोगे तो इन दो में से एक को स्वीकार करना ही पड़ेगा, या तो ईश्वर को संसारी जीव से अनन्य होने से, या असंसारी ईश्वर से अनन्य होने से फिर संसार को निराश्रित होने के कारण संसार अभाव, और इन दोनों में से एक को भी न मानना ये बनता नहीं है, अनिष्ट है। तच्च उभयम अनिष्टम बंध मोक्ष हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच्च, ये दो हेतु बताएं। ये प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात ये जो हेतु है इसी का स्पष्टीकरण है। प्रत्यक्षेण तावत सुख दुख तद हेतु लक्षण संसार उपलभ्यते। प्रत्यक्ष प्रमाण से सुख दुख की अनुभूति हो रही है, और सुख दुख के हेतु पुण्य पापादि का भी अनुमान होता है। तो सुख दुख और तद हेतु जो शरीरादि या भोगायतन इनकी उपलब्धि हो रही है, ये संसार है सुख दुख तथा उसका उनके हेतु 84 लाख प्रकार के शरीर भोगायतन, बिना भोगायतन के और विषयों के भोग नहीं होता ना, तो सुख दुख तथा सुख दुख के निमित्त जो विषय अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। उपलभ्यते संसार, यही तो संसार है, सुख दुख और उसका निमित्त, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध हो रहा है। और अनुमान प्रमाण बताया जा रहा है, जगत वैचित्र्य उपलब्धे च धर्माधर्म निमित्त संसार अनुमीयते, जगत में विलक्षणता अनुभव में आ रही है। जगत में अनुभूयमान जो विलक्षणता है वह विलक्षण कार्य के बिना अनुपपन्न है, तो उसका निमित्तभूत जो विलक्षण कर्म है धर्माधर्म, उसका अनुमान किया जाता है। इसलिए धर्माधर्म निमित्तक यह संसार है, विलक्षण संसार, यह भी अनुमान से निश्चित है। तो ये जो अनुमान प्रमाण और आपका ये प्रत्यक्ष प्रमाण, इससे संसार सिद्ध है। और उसका यदि अभाव मानोगे, हाँ तो हाँ, तो ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण और ये अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण का अर्थापत्ति में भी अंतर, क्या नाम, अर्थापत्ति का अनुमान में भी अंतर्भाव करके अनुमान कह रहे हैं। पूर्व पक्षी अर्थापत्ति प्रमाण को नहीं मानते हैं ना, वेदांत में अर्थापत्ति प्रमाण है, इसलिए पूर्व पक्षी के यहाँ वो अनुमान प्रमाण है। वेदांती का अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान में अंतर्भूत होता है वैशेषिकों के यहाँ। वैशेषिकों के तीन ही प्रमाण हैं, सांख्यों के यहाँ क्या नाम, न्यायिकों के यहाँ चार। शब्द को भी वैशेषिक सीधा प्रमाण नहीं मानते, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान और शब्द प्रमाण है उनके यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ जो प्रत्यक्ष और अनुमान से अनुमोदित शब्द होता है, शब्द को प्रमाण बनने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण के समर्थन की आवश्यकता होती है वैशेषिकों को। न्यायिक शब्द को भी एक अलग प्रमाण मानते हैं, लेकिन अर्थापत्ति प्रमाण नहीं मानते। वो अर्थापत्ति प्रमाण जिसको हम कहते हैं वह उनके यहाँ अनुमान में ही अंतर्भूत होता है। इसलिए ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना, तो पूर्व पक्ष की दृष्टि में अनुमीयत है, अनुमान प्रमाण है, हमारे दृष्टि में वो अर्थापत्ति प्रमाण होगा। तो जगत वैचित्र्य उपलब्धे च धर्माधर्म निमित्त संसार अनुमीयते, सर्वम एतत् अनुपपन्नम आत्मेश्वर एकत्वे। कहते ये जो भी कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण से संसार उपलब्ध हो रहा है, अनुमान प्रमाण से भी निश्चित हो रहा है, ईश्वर की असंसारिता, ये सब अनुपपन्न होगा यदि जीव और ईश्वर का अभेद मानोगे, तो एकत्व मानोगे। तो आत्म ईश्वर एकत्वे सति एतत् सर्वम अनुपपन्नम स्यात्। वेदांति के अनुसार जीव ब्रह्म का एकत्व मानने पर ये सब ईश्वर का असंसारित्व और प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध जो संसार है, इसकी अनुपपत्ति की आपत्ति आ रही है। इसलिए संसार की सिद्धि के लिए, ईश्वर को असंसारी बनाए रखने के लिए जीव ब्रह्म एकत्व को छोड़ दो, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ये आक्षेप हुआ, इसका निराकरण न ज्ञानाज्ञानयो अन्यत्वेन उपपत्ते इत्यादि से सिद्धांति कर रहे हैं। अद्वैत पर जो आक्षेप किया गया उसका निराकरण सिद्धांति की ओर से न ज्ञानाज्ञानयो अन्यत्वेन इत्यादि से होगा, ये कल देखेंगे हम लोग।